Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Sevgili dinleyiciler, o kadar özür dilerim ki o kadar olur ya. Gecenin bir vaktinde uyandık ya, işte bebek falan fıstık. Bu kadar mı? Bu kadar, kadar mı? Canım yani, bu iş bu kadar. Daha çok enteresan bir şey olmasına gerek yok. Eve yarasa girmesi gibi hadiseleri her zaman yaşamıyoruz yani. Canım ya. Ne olacak? En güzel müzikleri koydurdum ben çocuğa. İyi yaptım. Ben de gelirken diğer radyolara baktım. Yani başlamışlar falan bir şeyler yapıyorlar ama hani... Yani. Ama en azından adamlar işlerin başında, kimdir sabah kaçında kalktı. Canım ben de nöbetçi olarak geldim. Benim kontrolüm altında çalındı bütün parçalar. Dedim çalma onu, çalma çocuğum, öbürünü çal. Bak insanlar sever. Bizim dinleyicimiz bunu sever. Cemile Koray sever dedim. Koy dedim Cemile Koray. Nasıl? Neler neler çaldık. Ben zaten insanları gördüm yolda. Şakır şakır oynuyorlar. Tabii canım, her sabah vır vır konuşacağına insan biraz değil mi? Müzik istiyor ya. Tabii ya, yani o müzik yani bir noktada sözler bitiyor. Sözün bittiği yerde. Her şey bitiyor. Orada bir küçük şarkının her şeyi değiştirdiğini görüyoruz. Bir küçük şarkı bizim de hayatımızı değiştirecek, çok özür dilerim. Ben de şey, bağlama ustası oldum. Bak yemin ediyorum kafam sadece bu yönde çalışmaya başladı. Fahir Sağ. Helin Avşar. Müzik piyasasına girdi. Ha, girdi nereden? Mi? Tabii tabii. Ama Helin Avşar'a girmemesi gerektiği söylenmemiş miydi bu? Kim tarafından? Şarkı söylemek lazım mı? Ne o yarışmada? Ha evet, orada evet öyle altı bir şeydi. Altı çizile çizile söylendi. Altı çizilmişti ama tırnak hatta içinde söylenmediği için. Mümkünse ablanızı da çekin o camiadan gibi bir uyarı da gelmişti. Ama işte onu maalesef hani çivi çivi söker ya. Hırs, evet. Azim, dirayet, çok başarılı bir albüm çıkaracağından eminiz. İlk Müzik Bitti adlı şarkısı YouTube'unda YouTube'una koydu ve 700 kez tıklandı. Ne kadar tıklama sayısına kadar veriyorum bak. Manidar bir şeymiş. Müzik bitti. İşte artık Helin Müzik bitti. Artık Helin Avşar var. Müzik bitti, kel göründü gibi bir şey mi? Yani deniz bitti de olabilir. YouTube'a mı koydu? YouTube'a. Nasıl YouTube'a koyabilir ya? Arkadaşları, tanıdıkları varmış YouTube'unda. Yurt dışında. Yurt dışında YouTube'undan arkadaşları varmış. Çünkü biliyorsun ülkemizden YouTube'una ulaşmak yasak. Yasak ve dolayısıyla YouTube'u çünkü illegal bir örgüt benim. Yani benim de bildiğim illegal bir takım videoların paylaşıldığı, adeta sapık, sapık teröristlerin birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları bir site. Yoksa niye kapatılsın yani? Evet canım. Ben onu çok masum bir şekilde, bir tane tavşan var mesela, o masanın üstünde giderken yumurtayı düşürüyor. Böyle bir video izliyor insanlar. O mesajın nasıl var? Neler var orada? Tavşan kim? Yumurta ne? Masa neresi? Koordinatlar mı veriliyor? Bir takım başka şeyler mi yapılıyor? Egeciğim orada sen de iyice şey yapma. Yoksa niye yasaklasınlar yani YouTube'u? Yani. Yoksa iki tane komik müzik eşliğinde insanların denize atlaması görüntüsü niye yasaklansın? Ben sana çok bir şey söyleyeyim. O altında bir sürü eleştiriler oluyor biliyorsun. Tıklamalar mıklamalar. O tıklama ne? Uyuşturucu. Uyuşturucu. Oraya tıklıyorsun, senin şeyine uyuşturucu akıyor evine. Adresini veriyorsun. Ben geçen gün, ya şimdi tabii çok zaman önce girmişim YouTube'una, kapı çalıyor. Pazar günü sabah. Ne oluyor dedim ya, ne oluyor yani? Pazar sabah, doğru. Ve yani bir açtım, böyle bir paket. Böyle konmuş. Al dedim, ben dedim pudra çekil. Al al dedi sen dedi. Komşum dedi. Ne oluyor ya dedim, bu ne yani? Müthani görünümlü bir adam benim. Evet. O onu ben dedim istemiyorum kardeşim benim. Ben dedim, böyle sevmem falan. Neyse adam söylediğine söylediğine. Velev ki demek ki öyle bir şeysi varmış. Ben sonradan anladım. Çünkü herkes o gün bakıyorum. Buralar buralar hep beyaz burunlar, beyaz altına YouTube'a girelim. Girenler gencecik görüyoruz gazetelerde işte. Annesi bileziklerini işte satıyor. Anne ben çok YouTube'a gireceğim evet falan diyor. İyi yani, yasakladılar. Bir musibetten daha kurtulduk. Şimdi YouTube'unda hani ben teşvik etmek için demiyorum ama en azından bilelim. Bilelim. Bilelim bunları da bilelim. Yani biz gençleri pislikten uzak tutma yolunda biz de yardımcı olalım. Yani YouTube'u kapatıyorlar olmuyor ama. Çünkü illegal yollarla YouTube'una girenler var. Zaten YouTube'undan uzakta tutmak için bütün herkesi bu Helin Avşar'ın şeyini koydular. En güzel yollardan biri ama. Şimdi neyi ben söyleyeyim, müziğin sözlerini söylüyorum. Müziğimiz, şarkımızın adı Müzik Bitti. Tamam. Fransızcası Musico de Fino. Tamam. Şimdi sözlerini söylüyorum. Bir kariyer bitti. İki çirkinleştin. Ama bu şey gibi herhalde söyleniyor. Bir. Büyük ihtimal. Kariyer bitti. İki çirkinleştin. Üç herkes bitti. Müzik bitti. İşin bitti. Ginseng bitti. Ginseng? Ginseng. Bu benim... Hap mı? Hap. Cinco Bloba hap mı? Cinco Bloba hapları gibi. Ginseng hapı. Ginseng'e de şey vermişler. Şarkının altına böyle bir yıldız da koymuşlar. O yıldızda da Ginseng'in açıklaması. Kan basıncını düzenleyici, kalp kuvvetlendirici, kolesterolü düşürücü ve çok affedersiniz hafif tatlı da tetikleyici bir şeysi var. Anladım. Cinsel. Burada bitti redifiyle şarkı yazılabileceğini hissedip keşke öyle kalsa. Ginseng bitti. Gelelim gerisine. Özür dilemek için çok erken. Dur bas bir topa, bir dinlen. Görüyorum gözünde. Topa basıp dinlenmek mi? Bu biraz da futbolda ekeceğim. Topu dinlendirelim. Topa basalım, yerden oynayalım. Topa bastığımız zaman şey gibi mi oluyor? Yani basketbolda böyle bir T harfi yaparlar kollarıyla, mola anlamında. Futbolda da bir futbolcu sahada topa bastığında kimse ona müdahale etmiyor. Etmez. Değil mi? Herkes topa bastı bekleyelim diyor. Herkes o anda ihtiyacını görür. Kişisel bakımını yapar. Bunların... Türbünlerde sevdikleri var mı falan onları. Onlarla ilgilenir. Varsa selamlar. Topa basıp dinlendim. Görüyorum gözünde hikayen. Yalan hikayen. Evet. Bu şarkıyı YouTube'un da Helin Avşar eşliğinde kimileri çok beğenmiş. Kimileri derken kim bir yani? Takım hapçılar ve sosyal hayatın dışında itilmiş bir takım bunlar, bitikler. Helin Avşar. Ama, evet. Evet demişler. Ama bunlar işte şey de olabiliyor yani. Böyle gazı vermek için Helin Avşar. Ben bu sapıkça bir zevk veriyor biliyorsun. Bazen mesela ben birinin bittiğini izlemek. O öyle bir tatmin ediyor. Öyle bir şey de olabilir. Bir kısmı da evlerden arak olsun, tas tencere tabak çalarım da. Ya şimdi bu tabii köy yavan bir şey. Çirkin. Tas tencere tabak çalarım da. Ne demek tas tencere? Sen olmuş 2008 tas diyor bana. Sanki mecbur dinlemeye de. Üstelik ya, yasak illegal bir siteden dinliyorsunuz. Yani. Bunu da hatırlatırım yani. Kimseyi de şey yapmayın lütfen. Tas tencere çanak çalarım. Siz de espri anlayışınızla hiç aratmıyorsunuz Helin Avşar'ın müzikal anlayışıyla. Tas tencere diyenin espri anlayışı ama bak paralel diye. Paralel de bunun arasında bir tane şey yaklaşım var, ben onu çok severim gerçekten. Kaş göz çizsem daha güzel olur diye. Evet. Nereye çizeceğini söylemeyeyim ama basen bölgesi, bikini bölgesi en güzel laflardan biri. Ama onu da bir şey, bir kaş göz çizsem daha güzel olur. Onu en güzel laflardan biri. Ben bir yere yazayım mı? Tabela yaptırıp. Ben bu arada yani ayrancı ne orada Dikmen'in altından geçen köprü var ya. Dikmen'in yani altında. Dikmen Caddesi iniyor. Sen ayrancı tarafından gelirken onun altından geçiyorsun. Ne tamam. Ne alt geçidi bilmiyorum onu da. Bir gün sayısına göre bakılır. Ama evet. Çok eski o. Eskilerden biri. Eskilerden biri. Orada dün gece trafik vardı, iftar trafiğin. İftar sofrasını oralarda mı kuruyorlarmış? Yavaş gitmek zorunda kaldık. Duvarda bir yazı vardı. Bu kadar güzel bir yazı gördüm. Yıllardır duruyor büyük ihtimalle orada. Hiç fark etmiyoruz. Hızlı geçtiğimiz için. Kuş gibi hafifim. Dı diye gibi latifim. Arkadaşlar çok güzel. Bugün bir yavaşlayıp göreceğim ya. Devamı var mı falan. Süper bir sanatçımız. Şimdi gidiş gelişini bir daha söyle de ona göre insanlar. Ayrancı'dan var. Giderken. Ayrancı'dan bu tarafa, bu yana 100. yıla doğru gelirken. Orada o mükemmel yazıyı görebilirler. Dün hızlı yani tam yazıyı fark ettim. İmzayı okurken orada trafiğe. Ya orada bir an gidip geldim. Trafik açıldı, ilerleyeyim yoksa bu sanatçıyla tanışayım mı diye. Orada bilemedim. Kuş gibi hafif olmamız dileğiyle bu saati burada şey yapalım. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar. Ezeyim ya bu sabah. Dinleyici karşısında hemen girelim dedim stüdyoya. Ha, dinleyici karşısında bir tek değil mi zaten? Nereye koydun Ege? Ya her şeyleri almış, her şeyleri. O gazetelerden kule yaptım. Şimdi Ne yapayım ben? Gazete vereyim değil mi? Ver. Gazete ver. Vereyim ne kadar güzel olur. 86 karısı olan adam vardı ya. Evet. Dünyaya da böyle geçmek ne kadar onu, dünya tarihine geçmek ne kadar güzel ya. Onun 86 bir kısmını karı. Boşa demişlerdi. Ha, 82 tanesinin kadarını boşa demişlerdi. Ama adam tabii boşamıştı bu arada yani. Evet. Yoksa çünkü seni keseceğiz dedikleri için. Ama adam şöyle demiş. Hala kadın istiyorum. Yani bu ben böyle alıştığım bir sistem vardı. O sistem tamamen bozuldu. Zaten bu Lehman Brothers battığında şey de çok etkili olmuş. Bu adamın doğan nafaka masrafı da bir anda ortalığı sarsmış yani. Yani dünya piyasalarını etkiledi adam ya. 82 çünkü bayağı bir yüzdesi büyük tahmin ediyorum. Bir aile ekonomisiydi o sonuçta. Biraz bizim borsaya da yansıdı o. Yani şu anda bilmiyorum ama Euro'da iyi bir gidiş var gibi gözüküyor. şimdi bu böyle. Bu adama artık yapacak bir şey yok. 80 kaç yaşında? Bu adamı vursunlar ya. 84 yaşında yapacak bu. Yapacak başka bir şey yok. Ya veya vurmaya da gerek yok. 84 yaşında adam oyalasına. Tamam. Tamam şimdi getiriyoruz. Hemen, tamam dur falan. O şey mi yapıyor? Hı. Kulağı mı? Belkari. Ne kadar komik. Ya o komikti de bu adam o kadar komik de bir adam değil. Tipi biraz şey bunun. Hani kulaklar falan o kadar büyük değil. Öyle bir şey yöresel esprisi de yok. Bu Züğürt Ağa'daki Ben Karı İsteyen dedesi. Dedesi. Bu hareket o filmden önce biliniyor muydu? Ben yani bilmiyordum da yani o yaygın mıdır mesela Anadolu'da falan öyle bir... Yok canım o adamın tikiydi ya. Tiki miydi o? Tabii canım tikiydi. Yoksa böyle bir şeyin göstergesi midir? Yani erotizmin göstergesi. Benim bildiğim bir dolu el hareketi var. Erotizmin göstergesi. Yani ben mesela o yaşa gelsem bunasam karı isteyem derken... Sen niye karı isteyen diyorsun İzmirliler? Ha hakikaten. Ay asfalyalarım attı. Domat isteyen. Ya domat istiyorum, karı istiyorum. Derken yapacağım el hareketi değişiktir yani. Ne yapacaksın mesela? Ben şey yaparım. Bele yaparsın. Şöyle yaparsın. Tamam ha. Şimdi bak. Tamam doğrusu odur zaten. Ama o filme özgü bir hareket miydi? Adama özgü bir şey canım. Adama özgü değil mi? Adamın normalde de böyle bir tiki vardı yani. Başka şey yani başka şey yorma. Tarhana isteyem derken de öyle yapıyordum. Ya tabii canım. Yani istek şey olduğu zaman vücutta herhangi bir arzu belirtisi uyandığı zaman herhangi bir şeye el kulağa gidiyordu. El kulağa gidiyordu otomatikman. Ama bu adama şey yapmak lazım. Bu 86 kadın karılı adama belediye artık sana belediye baksın diye bir şey. Bak ben hafta sonu bu şeye gittim. Bir Gokart'a gittim Bilkent'in orada. Evet. Orada bir tane çok değerli kardeşimiz var. Bir ayar veriyor insana inanamaz. Şimdi biz 4-5 kişi gittik. Şey diyorsun tabii. Şimdi burada en önemli şey pilotaj. Bir noktaya kadar olduğu için araba. Arabalar güzel olsun diye uğraşıyorsun. Hani hızlı olan bana adam biliyordur nasıl olsa diye. Böyle işte biraz ilk başta muhabbet ettikten sonra ben şey diye gittim yanına. Şimdi ben bunlardan biraz daha ağır çekeyim. Sen bana en hızlı olanını ver. Hangisi senin? Abi hepsi iyi dedi. Ya dedim sen bilirsin bak açıktan da görürüm. Böyle deyince bu şey dedi. Abi sana 6 numarayı veriyorum. Geliyorsun bana teşekkür ediyorsun dedi. Tamam dedim ya. Hem de benim dilimden konuşan bir adam benim gözümde üst sıralara yerleşti. Ben koşarım. Kral Emre gibi bir arkadaşımız. Aynen Kral Emre. Koştum hemen. 6 numaraya yerleştiğim sırada bizim diğer çocuklar da böyle tabii bu şeyi duyunca 6 numaraya bana teşekkür et lafını duydular. Onlar da şey diye geldi. Onlara da hemen verdi ya. Abi sen de 1 numarayı alıyorsun. Gelip yine bana teşekkür edeceksin. Abi sen 3 numara zaten 4 tane araba vardı. Hepsini bize böyle şey yapan bir adamdı. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Yani bizim içimizdeki hırsı anlayıp onu makul bir şekilde dindirecek. Hakikaten yani insanları kanalize edecek birine ihtiyacımız var. Gerçekten işte hayatta bu tür ayarcı denir bunlara. Ayarcı denir. Ayarcılar hepimiz. Muameleci de derler. Yani onun da belli bir yaşı vardır. Belli bir ağırlığı da vardır. Şimdi sen o adamın abi şuna biniyorsun bana teşekkür ediyorsun demesine sen şey oldun. Tav oldum. Başka bir adam olsa 6 numaralı aracımız en hızlı aracımızdır orada dese inanmazsın. Yani bir kesin yalan gelir. Yalan gelir. Bu adamda samimiyet var. Ayarı en üst mertebeden veriyor bir kere bana. Yani gözünden senin derdini okuyup seni yönlendirecek adama ihtiyaç var. Gerçekten orkestra şefi gibi. Bu arada dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ha, şu şey köprü altı yazılarına. Lütfen herkes biraz daha dikkatli olsun. Neydi Ege'cim? Kuş gibi hafifim. Kuşa nokta benzer. Nokta bir dakika gibi onu... Latif'in dizelerinin sahibi Kral Emre'ymiş. Gerçekten de krallığı hak etti. Yani onu imzalarken kral olacağını biliyordu o Emre. Gerçekten de mükemmel bir insanmış. Benim yeni kralım Kevin Costner. Karşısız kral Kevin Costner. Bu Didem Erol vardı ya. Hatırlıyor evet. musunuz Didem Erol? En evet, son biliyoruz. Ay ben Tarantino ile seviştim diye ortaya çıkan bir Hollywood yıldızıyım diye. Bir zamanlarda bir kadıncağız vardı Kızılderililerden zencisine kadar. Şey diyordu Hollywood zenciler. Hollywood yıldızları Serpil Barlas. Serpil Barlas. Ay o kadıncayız ne güzel kadıncayız diye. Çok güzel bir kadıncayız. Maşallah. Sonra o yani bütün memlekete yeteceğim diye biraz da hani ufak tefek çıtı pıtı bir şeydi. Biraz yıprandı. Semirdi diye edebiliriz artık. Herkes çünkü Kızılderilisi al sana pekmez kovboyu diyor. Al sana çok güzel suretinden jambon yaptım. Herkes bir lokma bir şey gönderse bütün Hollywood yıldızları ne oluyor sonuçta? Ne oluyor? Ye ye. Onu yemesen olmaz, bunu yemesen olmaz. Zaten alışmış dünya yemeye. Yani korkunç bir şey oldu. Didem Erol. Dileğimiz Didem Erol formunu korusun. Ben direkt şey oynuyor canım bu Serpil Barlas'ın şeyine tahtına şeysi çıktı. Boşalan bir taht değil. Boşalan yani. Taht değil. Çekyata döndü o taht. En son şey demiş. Kevin Costner'la aynı odada sabahladım. Ya bu eskiden bu hani onunla beraber olduk değil de ha. De böyle nizi söylenmesi böyle bir şeydi. Onunla beraber olduk. Evet. Diye böyle bir şey vardı. Birlikte olduk. Yani birlikte olduk. Veya artık yani sadece arkadaşız siz anlayın. Ha. Gibi bir aynı şey de odada sabahlamak ne demek? Herhalde şey oldu. Ne oldu? Herhalde sohbet, muhabbet. Öyle bir durum oldu bir arkadaşlar. Hadi güneşin doğuşunu seyredin falan diye böyle bir garip bir arkadaş grubunun gazına mı geldiler? Yok oldu? Herhalde. Didem Erol arkadaş grubunun gazına geldi bence. Bunun odada... eline bir liste verdiler tahmin ediyorum. Quentin. Bakıyor mesela film seyrediyor. Gidiyor bunun bir tane DVD'cisi var. Çakma. Gidiyor oradan alıyor bir tane film. Ay bunda kim oynuyor? İşte bakıyor mesela. Ay Kevin Costner mesela şey seyrediyor. Kurtlarla Dans. Biraz eskiden takip ediyor da bu şeyi. Ondan sonra postacı. Postacıyı seyrediyor. Filmin ismi de güzel. Postacı. Haydi bakalım abi. Bu gece ne yapacağımız belli oldu. Oo, çok güzel diye hemen koşturup Kevin Costner'ın kaldığı yeri. Başkası var mıymış odada? Bizi çok ilgilendiren bir şey değil ama insan merak ediyor. Hollywood yok gibi. Şöyle de bir açıklama yapmış. Efendime söyleyeyim. Bütün kızlar dışarıda beklerken ben içerideydim. Bütün adamlar dışarıdayken de neyse buraya diğerleri gibi popo üzerinde oturarak değil popomu yırtarak geldim diyerek de açıklaması var. Yardım dalga anlaşılıyor. Quentin Tarantino'dan gerek Kevin Costner'dan. Gerekli yardımlarından dolayı Türk sinemasına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edelim ben size önemli bir şeylerimi vermeye. Hayır şimdi bir de erkekler böyle... konuşsa yavanlıktan başka bir şey olmuyor kadın yani. Kadın çok pis oluyor ya. Ben bir kere de böyle muhabbet yani affedersiniz ama kadınlar da böyle konuşma had safhada. Öyle söyleyeyim. Hele ki böyle 80'li City tadında takılan bir kız grubu varsa yani o masayı muhakkak dinleyin. Sağda solda muhakkak rastlarsınız ve muhakkak dinleyin. Gelip bana teşekkür edeceksiniz. Öğrendikleriniz ve duyduklarınız sizi inanın 5-6 yıl tatmin eder. Ben erkekler dünyasında bunun ayıp olduğunu biliyorum yani. Söylenmez. Hayır, iki tane Hanzo konuşsa üçüncüsü beyler ayıp oluyor falan der. Hakikaten. Ama. Hepimizin anası bacısı var lütfen diye konuşuyor yani. Bu üçüncü kişi dahil olduğunda o yapılan ayıp ortaya çıkar da. Bu ne ama gazeteler? Yemin ediyorum kızlarda böyle bir şey yok. Bu kadar fütursuzca neler neler. Ege'cim inan yüzün kızarır. Ciddi söylüyorum. Koymuyorsun şu Nada'da masalara mikrofon. Ya ben onları böyle Nada'da değildi. Daha böyle şey bir yerde bulmam lazım böyle. Daha çok yoğun masalı. Öyle daha küçük. Ben onlardan küçük bir şey yapacağım sana. Şu ya kadar ya şu kadar o hap gibi yapmışlar mikrofonları. Bunun başka türlüsü yok mu ya? Peçeteliğin altına koyacaksın masada. Ondan sonra. Tuzluğun altına koyayım peçetelik tuz. Ya neye koy? Ortaya çiçek gibi bir şey koy. Ben geleceğim sana. Neyse o ses sisteminin o dinleme cihazlarının hepsini cebimden karşılayacağım. Ömür boyu artık televizyonda bir şey bulamıyorum ha. Orada masaları şey. Dinleyeyim yani illa böyle büyük skandalları dinlememe gerek yok. Adamın bir kredi kartı borçlarımı ben ne yapacağımı kendi meşrebince anlasın ben onu da dinlerim. Tamam vallahi ben sana söyleyeyim böyle bir imkanı da sağlıyorum tamam madem öyle bundan sonra elimde avucumda ne varsa bu dinleme işine yatıracağım. Benim şöyle bir hayalim var şimdi bir işletmeci olarak söyle. Söyledim. Sen oraya bir grup oturdu diyelim. Evet. Sen gideceksin onlara. Hı. Efendim hoş geldiniz. Ben önce bunları alkol ikram edeyim. Önce bir güzel olsunlar. Ondan dilleri sonra açılsın. Şöyle diyeceksin. Efendim bizim böyle bir uygulamamız var. Masaya bir dinleme cihazı yerleştiriyoruz. Ve kaydediyoruz. Çünkü bizim sapık bir arkadaşımız var. Merak ediyor ne konuşulduğunu diye. Bunu şey yaparsanız şöyle bir ikramımız olacak kabul ederseniz. Hem ikramımız olur, belli bir indirim. Ha, o mikrofonu sen böyle açık açık koyacaksın. Gizli dinlemede değil. En başta bunlar çekinirler falan filan. Ondan sonra o ikramla beraber zaten mikrofonu da unutacaklar. Ben de emelime ulaşacağım. Ben bunları DVD'de de hazırlarım. Küçük. Hayır, satışa yönelik canım. Mesela işte, neler konuşuyor? Neler konuşuyor? İşte, İsimlerini gizleyerek. İsimler. Bakkalın kızı mesela. Öyle isimler koyacaksın. Kredi kartı borcu. Kredi kartı borcu. Lüks mesela. Yaşam. Bu tür bir şeyler koyduktan sonra da ondan sonra Burçak'ın ettikleri. Ve bu tür şeyleri ben burada hem orada CD satışını da gerçekleştiriyorum. Merve'nin telefondaki büyük terbiyesizliği. Mesela. Aa bu güzelmiş falan diye orada koyuyorsun. Merve bana geçen gün ne yaptı biliyor musun diye başlıyor. Best of CD'leriyle yemin ediyorum gerçekten bu sektördeki, ben bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur sevgili deyince şu çocuğun ticari zekasını bir ciddiye alın. Ben bunu ciddiye alıyorum. Yarın öbür gün pişman olmazsınızdır. Gelir bana teşekkür edersiniz. Bu yani çocuktan aldığımız fikirlerle ne noktalara geldi? Dün bir, bugün iki, bu adam keşfedilmemiş bir cevher. Nasıl ülkemizin bor madenleri, onlar bir tarafa, Ege Kayacan başka bir tarafa. Çok teşekkür ediyorum. Bu adam dünyanın, yemin ederim, pırlanta ya. Lehman Brothers ya. Ya tek, Lehman Brothers tek ya. Tek başına Lehman Brothers. Ya bir de şey, bu da var diye o Claude Shell. Aman. Kıytırık kıytırık şarkıları dizdi arka arkaya. Nada CD'lerinin yanında bu da bara bakarlar mı? Evet. Orada yazıyor Merve'nin skandalı. Ondan sonra. Bu da barda ne var? Orada. orada masadaki kaydetseydi bari. Onu da anlamazsın ki Fransız ne konuşacak masada. Sister Sledge is the greatest dancer. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar falarını sundu. Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.35 bayrıyor işte günün gazetelerine bakmaya devam. Buyur efendim. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Geçen gün. Bak bir bu testosteron olayını konuşmuştuk ya, o evet. Önemli. Bir tane de bir şey var. Şimdi iki konuya gireceğim. Birincisi Fransızlardan girmek istiyorum. Fransızlar rahatladı. Çünkü bir süredir Fransızlar rahatladı. Ay onlar rahatlayınca ben de rahatladım vallahi. Şimdi bu fotoğrafları çıkıyordu ya Carla Bruni ile Sarkozy'nin. Evet, erotik. Sarkozy'nin elleri kolu rahat durmuyor. Bir Bruni'nin orasında bir buralarına, oralarıma dokuna dokuna ülkeyi yönetiyor. Herkes şey diyordu. Carla'yı okşamayı bırak, ülkeyi yönet biraz da. Tam bizim konuştuğumuz gibi. Hani bizde niye politikacılar evlendikten sonra cinsel hayatları bitmiş gibi oluyor. Hiç gazetede... Bu abartı ama canım. Ama yani... Bu da şov yapar gibi. Şey. Efendim belki ülkeyi de yönetiyorum ama bakın kızın bak. Kıza bak fıstık gibi. Bak Carla'ya böyle böyle yapıyorum. Ülkeye neler yapacağım, hesabını size bırakıyorum. Ama doğruymuş yani. Halk tepki gösteriyormuş. O yüzden biz de politikacılar evlendikten... Yani daha doğrusu siyasette evlendik tanınan bir figür olduktan sonra... Böyle bir şey yokmuş bitiyormuş gibi. Bir çocuk sahibi olan yok. Bir kamer genci bir... Hadisesi vardı. Ben geçen gün düşündüm de. Çiçek sulama hadisesi. Çiçek sulama hadisesi. O çok kızıyor onu bir söyleyince. O da çok zaman geçti ya. Herkes çünkü hala çiçekleri falan yapınca adam bir de milletvekili ya, direkt maç giriyor yani. Girsin de ben de çiçek de yok. Su da yok yani. Bana gireceğine gitsin, balsın yerine, tosunu geçsin, çiçeklere yönelsin diye. Hırsı buna mı? Ya o olaydan sonra bir daha sulayamamış mı, o mudur? Mesela. Ya da o şey mi oldu? Hani ne olduysa tam olarak bizde hakikaten çok fazla isim yok, zamanında varmış, şimdi çok o kadar değil ama ülkenin feryatları, Fransızların feryadı Sarkozy'nin kulağına kadar gitti. Gene bir feryat demiş tam orada. Tamam lan dur geliyorum, dur bekle falan. Çünkü kapıyı çalıyorlar bir yandan böyle. Boş ver diyerek. Tabii. Biri biraz bunu Fransız aksanlı yapar mısın? Le başkan, le başkan, le başkan. La vie, orada çünkü biraz aceleye getir falan diyorlar. Neyse nihayetinde bir başarıya imza attılar. Somali'deki rehineleri kurtarmış bu arada. Bu adam gitti kendini mi kurtardı? Bir saniye geliyorum ya. Bakalım. 2 dakika ya. Başarıya bak. Ondan sonra rahat nefes aldı ülke. Tamam şimdi bu adamın da üstüne çok fazla gitmeyin. Bu adam bir hafta rahat... müsaade anlarsınız diye demiş. Bu adam Jay-Z'de, adam Jay-Z dediğimde Fransa Cumhurbaşkanı, rahat rahat cinselliğini doya doya yaşasın. Ginseng diyoruz. Yeni evlendi şimdi, ne yapsın adam? Tabi bala ya, bu canım cicim ayları diye geçer. Yani siyaset dünyasına sen şöyle, kendinden hatırla. Siyaset dünyasına bakınca herkes böyle uzun zamandır evlilik işinde, yani böyle siyasetle beraber evlenip boşanan pek göremiyoruz. Evet, evet. Bu işin ne yapsın ya, bir cumhurbaşkanlığı mı bırakayım? İkisini bir arada yürütmeye çalışıyorum demiş. Ve de çok da güzel yönetiyor. Bence Fransa halkının da şey olması lazım. Rahat olması lazım. En azından adım kafası tır tır çalışıyor olsa bile bu işlere hemen yönelip bekar kalsaydı daha mı iyiydi? Sarkozy. Ulan bunu anlamsın. Ne yapsak ne yapsak. Evlenip başını bağladılar yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bunu ben nerede gördüm? Gene bir altyazı köprü altyazısı. Düzenli sevişen adamdan zarar gelmez diye bir yazı vardı. Altında da kral öyle bir şeydi. Kral Faruk mu? Kral Fahir mi? Öyle bir şey yazıyordu. Sarkozy demiş ki şimdi Somali hadisesini hallettik. Kuş gibi hafifim, nokta nokta gibi latifim demiş. Şimdi uçarak ülkesine geri dönmüş. O yüzden herkes bir rahat olsun. Yani sen tabii ki sevişeni biliyorsan, ben biliyorsam içim rahat eder. Bilmiyorsam, kafada bir soru işareti varsa bir tedirgin olurum. Doğru. Düzenli sevişmeyen adam beni tedirgin eder. Doğru. Sizi de tedirgin etsin. Sizi de tedirgin etsin. Bana bakışından ben huylanırım. Bana bakarken ne düşünüyor? Sana yan bakacak adam. Yani bu Fransa'da ulusal sesleniş diye bir şey var mı? Vardır herhalde televizyonlarda. Tabii canım, mesela bu zamanda dolma kalemli falan konuşuyordu ya Turgut Özal. Yani Sarkozy de çıkıyordur. Şimdi onu izleyen adamlar, bekar olsaydı bu Sarkozy, baba bak gözü seyiriyor, bak bak istediğine diye seyredecekti. Ama şimdi her dediğini ciddiye alıyorlardır. Tabii ki. Yani. Ben bir de hani şey diyorlar diye bir zamanlar bir seçimde. Kimdi o? Ben sana bir sürü 62 seçim. 62. Genç Parti. Genç Parti, evet söyle. Uzan. Uzan. Cem Uzan. Yavaş yavaş. Benim belim böyle çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Neydi? Genç Parti. Kuyu mantığıyla. Böyle bir kovadan bir kelime çıkıyor, cümleye tamamlanıyor. Şimdi onun için şey diyorlardı ya. Adam Motorola'yı dolandırmış oğlum, akıllı falan diyenler vardı ya. Ha. Bence Fransa'da da oğlum adam, yani burnuyu görüyor musun? İlik gibi kadını hastası eden adam bütün dünyayı hastası eder diye düşünüyordur yani. Vallahi öyle de düşünüyor. Zaten öyle bir şeye sokmuş. Onun yaşındaki grup bunalıma girmiş. Adama bak ya, kariyere bak. Bir yandan adam cumhurbaşkanı, bir yandan Carlo Bruni ile ne güzel. Bir taraftan da tipe baktı diyorlardır. Adam bunalıma giriyor. Fransızların o yaş grubu komple intiharın eşiğinde, ben sana söyleyeyim. Ve koca nesli yok ettiler ya. Oylarını kaybetmiş. Ne oy moy kalmadı ki, adamın eli ayağı tutmuyor artık. Sinirden, stresten hepsi şaraba vermiş. Bütün gün mesela adam bankanın genel müdürü diyor ya, tamam bir noktaya kadar kendini çok iyi görüyor. Aman ben şu yaş grubuma bak. Ben bilmem ne. Lehman Brothers'ın başındayım. Ne oldu? Ne oldu işte, çöktü. Çat diye gitti. Karla adam Bruni yüzünden. Fransa Cumhurbaşkanı sen nesin? Kıytırık bir bankanın kıytırık bir şubesinin müdürüsün. Genel müdür dedim gerçi de. Yani Lehman Brothers'ın genel müdürü. Ne oldu işte? Lehman Brothers'ın genel müdürü pek çok ülkeden daha fazla paraya hükmediyor. Öyle bir durum da var. Ne yani kadar? Şey falan. Siz başbakan mısınız? Siz burada bir bekleyin, genel müdürümüz geliyor falan denilecek durumu vardı adamın. Zamanında. Zamanında. Ama ne oldu? Sarkozy'ye özendi. Ona buna Sarkozy ve sonuçta... Sonuç hüsran. İşte herkes Sarkozy olamaz. Çok önemli konulara geliyorum şimdi. Biraz da kadın erkek ilişkilerine girdiğimiz girelim için. Çünkü ben kadın erkek ilişkisi deyince duramam. Bir giresim gelir. Doğrudur. Şimdi kadın erkek, geçen gün burada testosteron hormonu üzerine geniş çaplı bir araştırma. Sabah evet, içimizi de kaldırmıştık. İçimizi kaldırmıştık ama en nihayetinde daha sağlam verilere ulaştık. Ben orada tam şey yapamamıştık. Testosteron dosyasını bir kez daha mı açıyoruz? Lütfen. Salgılar. Salgılarımız. Hormon kaçkınında Fahir Öğünç sizlerle. Evet, hormon kaçkınından bir kez daha merhaba sevgili dinleyiciler. Hormon kaçkınında bu hafta çok değerli bir hormonumuzu, çok değerli bir salgımızı inceleyeceğiz. Testosteron. Varlığı bir dert, yokluğu ayrı bir dert. İçi sizi, dışı bizi yakar. Evet. Sevgili Oktay'ın, şair Ege Kayacan'ın, evet. Oktay'ın da altını çizdiği gibi özel köşelerimiz nedense hep Emet'le başlıyor. Evet. Evet, sevgili şair Ege Kayacan'ın da belirttiği, o güzel dizelerinde anlattığı gibi testosteronla başladık söze. Bu hafta testosteronun bizim hayatımızdaki önemine değineceğiz. Çoğumuzun fark etmediği, belki de göz ardı ettiği ama hayatımızda çok önemli olan bir salgı testosteron. İngiltere'de bulunan Aberdeen Üniversitesi, Aberdeen, iki tane üniversite var İngiltere'nin önemli. Bir Aberdeen, bir Gubardin diye bir şeysi de var. Ben öyle biliyorum, öyle bir. Doğru. Üniversitesi gerçekten de bu iki üniversite adeta birbiriyle yarışıyor. Şimdi bu üniversitenin bilim adamları araştırmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan biz şu şeyleri yetiştirelim falan diye. Çünkü orada da kayıtlar başladı. Bu arada Opti'de bugün şey de başladı. Herkese bir hayırlı uğurlu olsun. Dersler mi başladı? Tabii, bavul ticareti sona erdi. Bugün dersler başladı diye biliyoruz. Kayıt coşkuları bitti mi? Yo, onlar derslerle Egecim, paralel yürüyor değil mi? Evet, kayıtlarla dersler paralel. Bir kısım öğrenciler kayıda girerken oradan çıkıp direkt derslere doğru akıyorlar. Böyle bir şey. Ondan sonra da AdDrop sezonları açılacak. AdDrop sezonları falan derken. AdDrop sezonu. Bu sene de iyi AdDrop yapacağı benzer. Şimdi bilim adamları araştırdı. Ne tip kadınlardan, ne tip erkeklerden hoşlanıyorsan ben senin seviyeni söylüyorum. Ben senin tükmüğünle uğraşamam. Yani şimdi bir sürü adam var. Tükmüğümle sanki ben sana mı tükürüyorum? Gelip. Ben seni tükmüğümde boğarım o zaman. Böyle konuşturtma. Böyle bilim adamları var Aberdeen'de. Var tabii. Şimdi yüksek testosterona sahip kadınlar. Efendime söyleyeyim. Bıyıklı kadınlardan bahsediyoruz. Yani tabii genç kız favorisi olan, özellikle onlarda hormon seviyesi çok yüksek. Bu da çok garip bir şey yani. Testosteron erkeklerde saçı döküyor diyorlar. Kadınlarda bıyığı çıkarıyor. Ne kadar enteresan. Sadece bıyık değil, o genç kız favorisi diye bir şey ben söyleyemedim geçen gün de. Ona da lütfen ya. Lütfen. Bir şey diye bir şey var. Yani demeye utanıyorum da. Onun da çözümleri var ya. Muhakkak çözümleri var. Sen bunları bildiğini gösterme. Tamam. Şimdi James Bond'u canlandıran İngiliz aktör. Craig David. Daniels mı? Daniel Day-Lewis. Danny DeVito veya Daniel Craig. Daniel Craig. Gladiator'un usta yorumcusu. Gladiator yorumcusuyum ben. Russell Crowe gibi. Düğünlerde çıkıyoruz biz gladiator olarak. Kaslı aktörleri beğenenlerin, kadınların, yani eğer sen Russell Crowe'u veya bu tipsiz Craig, yani tipsiz demeyeyim de bir irite tipi var. Russell Crowe'u beğenen kadın mı var ya? Karısı dışında. Ben sana sayabilirim. Say. Bana sayar mısın? Meg Ryan. Kocasını boşadı onun için. Ama ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Su mu oldu? Su yok. Boş versen onu. Bu tür aktörleri beğeniyorsanız kadınlar, söylüyorum size, sizin testosteron seviyeniz yüksek. O genç kız şeysi favorilerine bir bakın, bir kontrol ettirin. O yüzden herkes 15 günde bir yaparken siz 3 günde bir ağda yapmak ihtiyacı duyuyorsunuz. Bir de bir şey soracağım Ege'cim. Genç kızlara bakıyorum. Kimisinin uzun, kimisinin kısa, kimisinin böyle kalın favorisi oluyor. Bunun bir anlamı var mı? Favoriyle semboller mi? Evet, favoriyle semboller. O kadar bilmiyorum. Ben hiçbirine bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor Ege? Hiç anlamadım ne olduğunu. Garip garip şeyler oluyor. Şimdi bir adamın testosteron seviyesi yüksekse hoşlandığı kadınları söylüyorum. Lost dizisinden hepimizin hastası oldu. O kadıncağızı söyleyin. Evangeline Lilly mi? Evangeline Lilly. Ya şimdi ondan hoşlanmak için de insanın testosteron seviyesinde ayarlama yapmasına gerek yok. Şimdi bak. Gözü olsun yeter. Bazı adamlar şey der. Benim tipim değil falan derler. Onlar ne tip adamlar biliyor musun? Ne tip adamlar? Şöyle. Mesela bu adam dolmuş durağında bekliyor. Evet. Yanından Ferrari geçiyor. Ferrari sevmiyorum. Evet. Ben Ferrari sevmiyorum. Yere çok yakın, yani Ankara trafiğine uygun değil bence diyen adam bu Evangeline Lilly için de bunu söyler yani. Şans çok ya benim, yani ben öyle sevmiyorum yani ağzı falan. Ben biraz daha böyle bizim hanım gibi şişman falan. Şişman ve bıyıklı seviyorum. Böyle diyen adam mı? Buna mı güveneceğiz yani? Bu adamın testosteron seviyesine mi güveneceğiz? Valla o tip bir adam geçen gün benim dükkandaydı. O tip bir adam derken bir Ferrari sahibi, bir de bu tip bir adam. Evet. Ben bir ara dükkanın önünde bu ne lan diye gittim. Kim bırakılan bunu buraya diye şey yaptım, bir coşku yaşadım. Sen yazsan dükkanın önüne bırakılan Ferrari'den benim olduğum diye. Vallahi öyle yazasım geldi. Neyse böyle biraz ben takıldım bir anda, hem şey diye hayal ediyorum. Ha vay be dükkan, Ferrari'ler falan diye düşünürken. Neyse sahibini de bir türlü bulamadık. Sonra bir süre sonra bulamadık. Çekilsin ya. Ben arkadaşlar çekin ya. Ben araba çıkacak. Benim dizel araba çıkacak ya. Polisler de herhalde şeydir ona. Alışıktır. Ne? Gene kıskancın bir Ferrari çektirtmeye çalışıyordu. Sonra hemen yazsaydın üstüne sprey boyayla. Kuş gibi hafifim. Vallahi yazacaktım. En sonunda çocuk çeyiz geldi. Fakat o da tabii Ferrari sahiplerinde şöyle bir şey var. Arabaya bindikten sonra hemen hareket etmiyor. Arabaya biniyor, bir 10 dakika falan takılıyor. Çevredekileri işte, gösteriyor falan. Bu araba benim falan. Sonra motoru çalıştırıyor zaten bir süre. Sonra dükkandan bir tane çocuk dışarıda oturan şöyle dedi. Şu sesi bana 24 saat dinledi. Yemin ediyorum bıkmam abi. Bak ne güzel. Dürüst. Açık. Onun yerine ya bu Ferrari'nin motor sesi sesine... yok ya, ben buna binmem abi, para verse üstte binmem demedi ve öyle gerçekten çocuğa o anda dürüst insana ben o Ferrari'nin sahibinden çok o adamın dürüstlüğüne özeniyorum mesela. Ben de gittim alnından öptüm zaten. Gerçi böyle ıslak millet de bir rahatsız olur ya. Bir yere gidiyorsun, iki kadeh bir şey içeceksin. Bir evinde öpüyor alnından. İşletmeci gelip seni öpüyor. Rahatsız edici bir şey. Alnından öpüyor bir de. Ya ben alnına bırak herhangi bir. Ne yapsaydım abi, ensesinden mi öpseydim? Böyle sinsice yaklaşıp öpeceğiz, bunu hak etti. Bir şey ikram et adama ya. Doğru ya. O aklına gelmedi. Hayır, bir şey ikram edeyim, onu da yanlış anlar diye düşündüm. Evet, öpme daha şey yanlış anlaşılacak bir tarafı yok. Hemen Lili'yi. Lili yar. Ve Natalie Portman. Hepimizin sevgisi. O da güzel, onu da sevmeyecek insan yok. Bana böyle enteresan tipli birisini söyle de biri sevsin biri sevmesin. Doktor Jones. Hatırladın mı Doktor Jones'u? Hayır. Aberdeen Üniversitesi'nden. Doktor Jones şöyle demiş. Vücudunda hormon fazla salgınlanan kişiler karşı cinste daha kaslı, böyle seks, kas. Yani adamın ve kadının. Seksten, kastan başka bir düşüncesi yok. Seks diyor, kas diyor. İki lafından biri. Seks, kas, seks, kas, seks, kas. Diğerlerine kasma. Daha şey, rahat. O da öbürleri... O öbürleri göbek arıyorlar. Evet. Erkekte göbek ararım diyen kadınlar var. Efendime söyleyeyim. Espriler ararım, şakalar ararım. Erkekte ense ve göbeğe dikkat ederim. Bunlar önemli. Bunlar sizin hayatınızın şeysi olsun, düsturu olsun. Bilin, bunları bilin. Hayatınızı ona göre düzenleyin. Yarın öbür gün... Fahir Bey, biz şurada hata yaptık. Acaba nerede hata yaptık? Ulan kendini söylüyorsun şurada hata yaptık diye. Bana ne geliyorsun? Şimdi devam ediyorum ben. Dur, durdurmayın beni ya. Devam edecek hal mi kaldı Fahir? Buyurun dinliyoruz. Yeter ya. Şimdi köpek sahipleri, sizlere sesleniyorum. Buyurun. Lütfen köpeklerinize sahip çıkın. Çünkü neden? Orada burada falan bir yerde köpeğiniz kabahatini yaptığı zaman ekipler gelecekler. O köpeğin kabahatinden şeyini tespit ederek o köpeğin sahibine ağır müeyyideler uygulayacaklar. Müeyyide. Yani o köpek sahiplerinin çilesi de... Bitmiyor. Bitmiyor hakikaten. Böyle bir köpeği gezdiriyorsun, elinde poşetle arkasından dolaşıyorsun. Yok. Seinfeld'in şey diye esprisi vardı. Ne? Uzaylılar bir baksa kimin köpek, kimin sahip olduğunu zor tespit ederler. Yani düşün, birisi senin arkanda kabahatlerini poşetle topluyor. Vallahi hakikaten ne güzel kim bir köpek, sizin. Kim sahip orada yani? Efendi köle ilişkisi... Ya, çok özür dilerim. Adam doktora yapmış. Efendime söyleyeyim, bir bankada üst düzey yönetici. Köpeğini diril diril giymiş. Üstünde en az affedersin $5,000 şey harcamış. Ki şeyli ayakkabılarını da söylemiyorum. Ayakkabı fiyatı dahil değil. Fırfırlı ayakkabı. Onları da giymiş. Onları da söylemiyorum markasını falan. Ve adam hiç üşenmeden cebinden çıkarıyor. Poşetini çıkarıyor. Köpeğin kakalarını topluyor. Çok özür dilerim. Kaka demek zorundayım. Çünkü insanınki kabahat, köpeğinki kaka. Kakadır, doğru. Yani bunu ayrımını şey yapalım. Şimdi İsrail'de belediye bütün evcil köpekleri bir araya getiriyor. Güzel bir sistem. Pilot uygulama İsrail'de beğenilirse diğer ülkelerde kullanacak. Neymiş sistem? Köpeklerin kakalarından şeylerini yapıyorlar. Tiplerini. Mesela onlarda pati izi falan gibi bir şeyden çıkartamıyorlar ya. Evet. Bütün DNA'larını. Bak orada da hormon. İşte. Bu hormon da her şeye bulaşıyor. Üretiyorsun ya. Tükmüğünde var. Affedersin, kabahatinde var. Affedersin, kılında var. Tüyünde var. Bakışında bile var diyorlar. DNA. Ne güzel söyledin. Bakışında var yani. Oradan DNA'sını çıkarıyorlar hayvanın. Yok, sokakta baktılar. Sahipsiz bir kaka. Bu kimin? Hemen. CSI kabahat mı? CSI İsrail dediğin şey mi? Aynen. Ekipler geliyorlar. Hemen bölgeyi çembere alıyorlar. Ondan sonra bir tane imha uzmanı geliyor oraya. Oradan bir parça alıyor. Onu patlatıyorlar bir güzel geri kalanını. Kendilerine kadarını alıyorlar. Geri çünkü onlarda toplama diye bir adet yok. İsrail gizli servisine Mossad'a başvurup mı? Şey böyle işte Mossad'a başvurdu. Kazandı. Ay çok güzel DNA'larla testler falan yapacağım. Uluslararası casusluk trafiğinde yer alacağım derken kadrosu belediyede köpek kabahati inceleme ekibine. Ama bir yerden başlamak lazım Ege'cim. Yani illa sen şimdi direkt gelip de senin kabahatini inceletmezler ki. Önce bir köpekten başla. Bakalım ne yapabiliyorsun diye. Ondan sonra bunun sahibini belirleyecekler. Ekipler, Mossad ajanları oraya helikopterlerle ince herif oradan çişliyor. Herif kayıp. Adam kayıp. Köpek duruyor orada. Köpek, adam kayıp. Köpek de bundan sonra düşünür ben nerede hata yaptım. Aç, acıktı. İki gün aç kaldıktan sonra orada uzun uzun düşünecek vakti olacaktır. Ha, yani. Vay be, bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Köpek sahipleri soğuk terler döktüler belki bir taraftan ama bu da gerekliydi yani. Buyurun beyefendi, bir son bir haber alalım ondan sonra neşemizi bulalım. İyi, sana neşeli bir haber vereyim o zaman. Yeni bir güneş sistemi bulundu. Aa, duydum onu ama gene yani bunları buluyorlar ama dünyanın öbür ucunda. Ya bu biraz gözümüz... Dünyanın öbür ucu dese hadi gene yakın. Kainatın öbür ucunda. Ya bir gözümüzün önüne bakmıyoruz ya, ben ona bozuluyorum yani artık. Bir bak ya, bir çevrene bak, bizim şeye bak şöyle ya. Şu NASA'dakiler bir günde gelip bak tam zamanı. Öbür dünyanın ucuna bakacağına. Öbür dünyanın ucuna yani mı? Yani kainatın o tarafı yok bu tarafı. Hadi öbür teleskopu çevirin falan diyeceğini. Gelsinler şimdi en güzel zamanı bir çeşmeye gitsinler. Ha. Bak millet tatilciler. Göcek. Çeşmenin en güzel zamanı öyle büyük plajın yanından geçerken orayı dümdüz bütün yaz boyunca dalgalı denizi dümdüz görürüz. Hocam. Bir oraya bir baksınlar ya orada gezegenler. Bayram yerine. Tatili var mı bize? Bize bayram tatili, onun şişmanın gelmesi gerekiyor şey olsun diyor. Netleşmesi için mi? İçeriden tahrik edecek diyorsun yani. Öyle olacak. Yani bayram tatili hazır fırsat besin NASA'dakiler, gitsinler baksınlar. Çeşme, Göcek, ben sana söyleyeyim gidecekleri yerler. Göcek'in de en güzel zamanlarından bir tanesi. Karadeniz turu ya, ben denize girmeyi sevmiyorum diyorsun. Yapsın Karadeniz ama gerçi onu ilkbaharda yapmaları lazım değil mi? Evet, ilkbaharda tadı çıksın diyor. Yani bu NASA'dakileri sonra da dünyanın en zeki adamlarını topladık diyorlar. Ben hiç kafalarının bastığını düşünmüyorum bazı şeyler. Valla kuş gibi hafif latif bir şarkı. Hoşçakalın, görüşürüz canım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın, dın. Günay.